الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دلا رب العزت ودین کی او احکام کی او عبادات کی نیک او اعمال کی او باقیات الصالحات او حسنات کی بہتر حکم، بہتر عمل، بہتر عبادت او بہتر حسنہ یو بند سر احسان یو بند رضا کول دی دی رضا کی دا اللہ رضا پرتا دا د بنده پر رضا کی د الله رضا پرتا ده. قران او سنت دا هدایت کوي مونږ ته چې خلکو احسان کوي، دا ویوم دا مطلب دی. احسان دو قسمه دی، یو دینی دی او بل دنیاوی دی. دینی خود دیتا ہوئی چه اغتا کلمہ او خواه اغتا ایمان او خواه یو بنده تا دا عبادت طریقہ او خواه دا دین نے خبر کی. اگر کاغبا پدی خوشحال نہیں پی ابتدا کی او پاول کی کچر دا آغواز کی گی نو آغواتا تا کی نیمنا آغواستا خبر تا وکم نک دی تو با تا دیر وی جگورا زما دی مواری دا و ما سر آمانت تے ما نبا اللہ تا پوس کئی نوزتا تا دا آمانت در رسو ما تا دا اللہ دا دین خبرو ما تا تا دا دنیا دا زندگی او دا آخرت دا کامیابی او خبر اکو ما ابا نمانی ابا اوی چه نا خلق اوی چه دی خنه دی خلق اوی چه دی گمراکی ورکی خلق وي بس دا د جهل د وجنا د جاهل مثال د معشوم دی کپو د ول پاکه نوم بچي وي وای غن کټ کو مې ته نه کسر ول اخره نوم بل ته ټکی او چوي بو وي کدو آئی والا ورکے نوز پوئی کی نزا خماشم دے او پدی نپوئی جدا دیما سرخ کئی تا دیزما خیر لٹئی او دیزما دا صحتا او دیزما دا پرورش و تربیت کار کئی ناز کدا سکئی چو سلے بالغ دے سړی دې هغه بیا په خپل خیر او شر نه پوي په خپل نه په نقصان نه پوي او چې څوک یې خیر وایي کوي څوک سره احسان کوي څوک یې د تباہی نه بچ کوي هغه د دشمن دې بس توبه ډیر بد وته ګوري دا نور سو جنی خو جہل دے آجز خبر نہ دے ټول دغه سی تاریخ تیر شوی دے او کله چې هغه بیا خبر شینو ځان وجنی خا بیا پاره تیر شو عمر باندې افسوس کوي چې ډیر په غلطه کې ژوند تیر کړی او سوال کوي د الله نه چې الله معافی راته وکړي نپویدو نو خبر پچی چاو مونتا دا خیر خبر اکولا او دا فیدی خبر اکولا او دا دین خبرولو نو باغتا دشمن پا نظر سرکاتو تا دا جاہل انسان کار دا پبیا ہم جاہلانو کے دو قسمائی څوک داسي چې هغه صرف د جهل د وجنه انکار کوي مخالفت کوي مقابله کوي صرف د جهل د وجنه هغه ته الله هدایت کوي څوک داسي چې عزت کې راشي بابا جی او لالا جی او پلار او نیکو دغه ته مخې ته شي بس هغه ته الله هدایت نکي قرآن گواه دی چلاوی دتا سی خلقو تا پل هدایت نکو ما بلکه دتا کوشش کوم چه دی محروم کما دی دا سی جاہل و بدبخت دی چه خپوئی گی خپ ازد کرا گلے دی نغی پا حق که اللہ پا قرآن کی پاولو آیاتونو کی ویلو چې ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة دا خواغا خلق دے چلا دی پزرونو باندی پوگونو باندی او پسترگو باندی مہر دا جباریت لگول دے چلا دی وصوکلری کی کنا بدلا تباہ و برباد دا خاص خلق ہو اللہ پہ علم کی چداری پہ حق کدا فیصلہ شئی ہوا چدی تیمان نو نصیب کی گی اجواندیو او خلق لیدلو لیکن بیام پیغمبر تا حکمو چتبول دعوت ورکے استادی سرکار نشت دے او خزان لخبر ہے الله هر کار کې حکمت کنا دغه یودا کار چې هغه له ځلو باندې کوه مهر په لګو ایمان نه محروم کوه چې د موت په کفر باندې راضي هغه د الله ځان لکار دی یودا کار او د ځان لکار چې تا ته ویلي چې بلغ ما انزل الیک من ربک پورا سوا او رسوا اغا دین او قرآن چتا تنازل شوئے دے او رسوان ته نو ویلی چې پلانې ته مو آیا ته زلی بدبخت ده نه ورسو وای او ته خیر ستاسو دعوت بار چا ته کولې شي خیر نو ځکه خلق تعالی عزت کوي چېږي سره ده په نه عزت کې راغلي چې بس نه منو مونږار سمانو قران منو حدیث منو هر سمانو وزدد خلین اینمان ہوئی کن ذکر نبی علیہ السلام تعالی رب العزت تسلی کی ہوئی چی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اے پیغمبر تخپا نشی تغم جن نشی ذکر تا تیسوک دروغ جن نوائی ابو جہل نو تپوسو شدہ سے زان لا پپنائے کے چه ده پیغمبر پا حق که ده سخیال ده اگه بوی قد جربناو مرارن مونگ پی تجربی کلی دی سو سو زلع مونگ پاگی بغیر در اشتیاونا بل سن دلی دلی صادقن امینن رشتی نده امانتگر ده اخپلی پی گواهی کلی وخا بیا ته ویلی په ایمان نه راوړي یبدا زمونږه د دې د وخت نه د مشرانو نه یو بل سره مونږه په پړه را روان کله په مال دولت کې یو بل سره عزت کوو کله په خانو کې یو په دې کې یو بل سره عزت کوو کله په اسونو زغلولو کې یو بل سره عزت کوو اوس دې په کې داسې درنې ګټه تلاس واچو چې د پیغمبرې دا وې وکړه ځکه چې همغه مقابله نشو کولې خو بس دغه بخای چې ایمان و بنر او داسې خلق ته الله هدایت نکړي نو دې ته دیني احسان وې مونږ وې چې دیني احسان دار چې دیو باندې سره د احسانو کې چې پوېږي چې دې حکم راه دي دین اپوه دي غلط کارونه کوي وخت بے ضایع صرف کوي مال بے ضایع صرف کوي تبایې طرف روان دي نو پوې کې راشي په هغه پسته باندې او مینت وتاو کې دلیل نو ته پېښ کې دا ډېر لوی احسان دی ذکر دی احسان بدلا دنیا کی نشتا دی بدلا با اللہ قیامت کی ورکی داغی باندھا لگا شدہ دینی احسان و سروکو یو دنیاوی احسان دے آغا سے انم پی دنیا دے مارا اوم پا دین کے داخل لے چوگے دیتا والا ملمستیا وکړه تګه دیتا ول او بور کړی بیمار دیتا ول د صحت تنظیم کو لار ته خطا شوی دا تا تلار خو وا ټیکټ وسره نشته دی او تا ول ورکړه کرایا د احسان دنیا احسانات ودام پدین کی حساب دی یو مسلمان بند سره او صرف د الله د رضا لپاره تب کې شرط نبی اذن شو او جزا پکې نه نو بس د دنیا یو کار شو هغه پیدا بدای چې سبب تاسو سره احسانو کی چې قران سوره روم کې ویلو اما ته تم من ربن لیربوا فی اموال الناس تاسو چې چاله سمال ورکوئے ستحفا ورکوئے سمدت ور سرکوئے سلاس ور سرکوئے دو دنیا پکار کی چپا غبان دی فرض کا که غم را آگئے پاگئی که وہ سر امدادو کی که خادی پی را لنواغئی که وہ سر امدادو کی میخ و لواخ لی خلق اخلی او بلکن دا سکا چاول ولا واخلی وړی ولا پټی مان واخلي د احسان دی خو دې کې ستاسو مطلب د الله رضا نه دی دې کې دای چې سبا او ما باندې راضی کړو نو فلا يربو عند الله د دې الله سره سو ثواب نشتا سو اجر نشتا د دې پته ما میا چله مال دې اجر راکې یو په لاسو یو دا خو ته احسان کو سبا بتا سره احسان کی او کنيت پکې د الله رضای او داغنه ستما سره نه نو بیا هو ډېر لوی اجر او ثواب دې ډېر لوی خدمت چتاو که خپلور مسلمان لا الله رب العزت د خپل دین او د خپل شریعت خلاصون دقه ذکر کړی دا چې بار بار وی وا احسنو احسان کوي او بل سره ولا تنسوا الفضل بینکم رور ولی او مسلمانی او دا سی خپل ولی او رشتہ داری مې روي اگر کمیان کې بګي سکل کل داسې کشمکش راشي راځي کنه ډېر الله وی چې مسلمانانی کنه هغه په دغه سیدونو باندې خپل دینی رورولي ونپري دي دینی تعلق او ربط ونپري دي او بل سره مخ بناړي دي او بل نه خپل ونبند دي او بل سره دا مسلمان شان او بل کدا کوشش وکي نور مشران او د دین خبردار خلق هغه څه د پاره مشران هغه وګرځي دې د پاره او تاسو وکي نو چې د چامین کې څه خبرې ترې څه بدې ردې څه خلی مغلی یو بل سره نو زور بلګي مرګری ورا جمع کوي چیزو خبر شون چې بیګار یو بل سره سسوک سپیړه کړی دي زوچی دا روغ او لوکو چې دا شی زیات نشي ګوره ښا ځکه په شیطان په کار کوي او دې تناس دي نو مسلمانو دا شان مسلمان جواب نو قران یې صفات کوي قران ځکه چې ګوره نو بس الله وی تخپل ځان په بار کې چې والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين الله خدا خلق وحده چېږي تمام ورځ په دې پسې ګرځي چې یو بنده سره احسان وکي یو بنده تاسو پیدا ورسي دا حاجت ضرورت پوره کړي والله يحب المحسنين محسنین سره محبت سره مطلب دا شو چې لا يحب المفسدين مفسدين سره محبت نه ساتي ځکه ډیر خلک دغه پسې ګرځي ګنه دنیا کې خدا دوا بس دوه قسمه خلق سیوا نشته څوک چې سار پاسین تما خامہ پوری احسان پسې ګرځي اسوک چې پاسین تر ما خامہ پوری فساد پسې ګرځي دا دوه قسمه نو الله مخکې نه اعلان وکړو چې تاسو ارسه چې کوي ازما خبر واوره چې والله يحب المحسنين زما دغه خلق وحده او لا يحب المفسدين فساديان منه دي خوښه هغه اعلان کړی دا دین څومره آسان پیژندلې څومره آسان ولې چې یو سړی مطلب دی چې د خلکو راهنمایي کوما دې دین نه خبرو ما دې د ثواب او د عذاب نه خبرو ما چې ځان سم کې ځان تیار کی وخت کم دی اوس خصو کوګ دی ګنا چې ګنې په میاشتو په کښ باندې پروتي نه اوس خو سم دستی کار دی خان اونی چه بنده جز دا سلال شی چه اگه نی خبر کنه زانه نی خبر کرده چه اللہ پس رضا کی لپس بند خفا کیگی اداس لان نو بیا خوالتا کی سوک نشتا چی دی والتا دی چانا تپوس کی ازان بپوا کی او بیا باغیل تیارے کی نا دا صرف دا دنیا و چی اللہ دیر خیستا موسم او دور بندیانو باندر آوست دی چگر دار وزی دی دی قدر روکے دی عبرت واخلے د دینه فائدہ حاصل کئ بار بار وای خډیر ګران کار زکا چې او شیدا وسیلار کی پروت نه خو اسانی کړه خپل مووینه او چې نیوینه نو تبو ته وای چاواله نظر بو ته لاس کی راوابه جوسه یو شی په اسمان پورې ځوانان دي ناو څنګه راځي دیو جنا نبی علیہ السلام ناستو ورسلا صحابہ کرام ناستو سلمان فارسی ناستو رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویچلو کانا دینو عند السریا لو کانا دینو عند السریا کدا دین دا دمران دنیا نا دمر اوچت شی چا غستور پوری دوڑان شی لکانا لها رجال من اهل هذا سلمان فارسی پوگا بانی لاس کے خود ویڈا باو ویدد دا قوم نبو علی اللہ خلق پیدا کی او دا استور نبو راکوز کی کن دے زکاوی چی کل دا سی دور راشی چی غدین دا خلقونا لار شی اسمان تو خی بیاو تسوک رسی دیشی خوا در نور سو جن ده چگنی پرشتی آسمان تاو رسی و دا سی دور راشی دا سی زمان راشی چه دا باطل مرگری زیاد شی دا باطل زور زیاد شی باطل سر اسباب دیری هر قسم اگه اقبل خبره اگه دروغ اگر د دنیا ګډ ګډ ترسي تم زور او غلبه یې کنه مال او دولت ور سره ډیری چې دغه فوج باندې خلق گمراه کوي کنه ها نو که څوک لګیا یو خدمت کوي نو ډیره په ګران باندې دغه هغه څه مشکلات دي زکا پخواه چی خلقو یوی کولا او کلبا باوا کنا او سغار سو او جغ بیواتا چولیو سرباند بیواتا وی رسائی باوا کنا دغا بی پتل لیوا نیو پل با یو پل بل با بل پلو یو دی یو گوی بل دی بل گوی کله به داسو شو چې یو غوی به کمزور او بل به پهلوانو نو دواړه سربانډ بیا ته ور واړولې خلکو به دې برغې سربانډ راکاږي پهلوان به وکړه نو کله به داسې زمانه راشي چې برغې سربانډ به راکاږي هم به خدمت کوي د دینو مسله به رسی وخت به وته وباسي او ځان به په وکه چرته زمانه غلطي ونه شي دا نام ته په ځای نام ته ونه وایم زابم کې او بل په لوداري باطل حقیقت مخکار کې خلق ته چې خلق مکوې دا غوري رښتیا نه دي دا غوري انصاف نه دي دا په قران او سنت کې نشته ځان مکم را کوي تبا کوي او غلطه با تخید آگی خواه چه ده عمل مکه وازه که ده که ده غلطی ده ده غلطی ده ده ده دیر گران کاری که نخواه ندین رسول پا دی گران شی چون با ته خپل دین خیال ساتي زکړه بکه ځان به برابرې پورا چې قران وی لی تفقهو فی الدین علم د پاره چې سو کوزی زکلینا ناګه مخکې ځان سره سوچو کی چې سنا خپل مګړې کې کار پری دی نو څه پیدا شو نقصان وو اسنه چې تش سورتو ناو آیاتو ناو صدواګان او ذکر نزدکی او دستار بندیو کی او سند ولور کی حضرت شیخ رحم الله او بو تصاحت وی صاحت ولور کوي هغه ډیر نقصان دي ولی خلق په یو شان ګمان کوي او هغه بل سي خلق به ګمان کوي د عالم او د مفتی او د فاضل او امن کیا جذبه چټیاں نکړې ډېرې ازرای به نه لګولې نه له نقصان تبای شو نو قران وی چې نا کار به مکمل کوي لیتفقهوا فی الدین چې ځان په دین کې خپو کوي خبزان پوکی تزور او زیرنا هر مسلینا وزان خپوکی ولی چی رستو تبیا مشکلات نئی نو بیدتیانو علم دی طول نمر دوا سے بیتیر کو پیو وڑو کی کتاب کی چدا سر پی بوہائی دا او دا نحو امیر دی چوٹا شر جامی دا اب آگئی که با لگیا اس پینگیری بوشو حل تبا تذکلی نخطر آگئی چیزا سورا علم خلاصی گی نا دلتا جنے ناستا دا و دلتا نبس غبزر دوراو کلا دکال تذکلی اگا دورا باوتا پا انتظار کی وکنا دلتا بے دوراو کلا اسه په پتا او پونش خلق به دا ډیر لوی عالم لانی زه کی دې جامع اصغر پاغل دې ک پاغل دې ادي دې لانی زه نه فارغ دې تا ورته دا څومره نقصانات چې شوی دا دغه خلق دوی او دا سوم نه کنه قران هم نه ویلې سورۃ البقره هم نه ویلې او دا آدم علیہ السلام واقع هم نی ویلی چې الله ملائکه توي چې مال خبر را کې د دې سيزونو چې دا سدي قالوا سبحانك لا علم لنا هغه کاروي چې الله نه پويږي په چې نه پويږي نه ځان خو نشو ویل روح سلوای لا علم لنا الا ما علمتنا چې تا را ته سخول دي نو باغې پويږي او په دې خنه پويګو نو زغه څه وای کنه څوک ته پوسوکي پیر ما ته دې په اړه کې څه معلومات نشته تاسو مره خوګه خبره ده عبد الله بن مسعود وی دا علماو جواب دي دا علماو خبره ده او چې هغه وی دا خو به زو کچا شماو دا به شماو دا کاغذ پرتو ګول جوړي ناغاز باقو سمینه خونی کنه اللہ رب العزت ذکوی چیزا خپوکی چیزا مشکلات خواتا نی بیا کنه او بیدتیانو بدا چل کوخا درود بیڈی روی چکا نبی علیہ السلام پر خوب کیولی دو چیزی مسئلی تا پوستی نو کو اولی باید آغا چی سپریخی دنو پدی یقین نشتا اگر چې کوم حدیث او ذخیره پریخې د نو داسې مسله شته چې پاره کې نشته وستنه څه تاسو کې هغه الله یما علی واغستو دنیا نه مې بوته چې دین مکمل شو دین هم مکمل لیکنه قران کې وګوره حدیث کې وګوره د صحابه په عمل کې وګوره د امامانو په اجتهاد او استنباط کې وګوره فقہ کې وګوره دې کې وایي کنه خو هغه شملې ډېرې کړې نو هغه کتاب چته کته شي همغه طالبان دې لیو پخوا موږ زادي څه کوي لنګړای په پرته وي کاش کاش بیٹا کول موږ ته په څه کې زاس کوي پیدا دماغ او پارخې اگر امام شافعی صاحب خود خپل استاد نه تاسو کړو وکیه چې ما تاسو یادېږي نه نسیان را باندې غالب ده خبره مې یریږي شکاوتو الی وکیع سوء حفظی شکایت مې وکړ خپل استاد ته چې یاداش مې نشتا فاوصاني الى ترك المعاصي ما ته وی چې د ګنا نه ځان ساتان کاش کاش ته ساجت یې اوی د ګنا نه ځان ساتو ټول شپه په جماعت کې ګړې دو قیامت دې رلوې ورته اها خلق دنیا ته نوم یې خره ابو العجب د دنیا ته دویم نوم یې خلې دي کتابونو والو ها زانه خبرې پی ابو العجب الک ابو العجب قیامت ته د عجیبو کارونو زه او قیامت ته دنیا سو ابو العجب ده د دې سو عجایب دي قیامت دیر د ناشنا واقعات زه دې کنه دا مطلب او چې الله په دین کې ډېر لوی عمل څه دی یو بل سره احسان یو بل سره احسان یو بل سره خیګړه او دې پورې خاص نه دی چې کنه دا خو مالدار سره کول شي دا خو روغ موټو خوشاله سره کول شي اټول خدا سره نه وي نه ارسو کول شي ځکه قران کریم ویلي کړه چمال دې سره نه ایست نه او ته یو بنده سره احسان کول شي زمالدار نه خو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقه یتبعها عذاب خوګه خبره چونکی یو خپل رور مسلمان تا دا ډیره بهتره ده دا غي خیر خیرات نه چور پسی میزائل لگی دلی یتبعوها عذاب امی ورکلو ابی اور پسی خبری کئی اخلق لگیا کن از ناچار اصلی آخیرات خو ډیر بہتر دے تاگی پا قبلی دو که خوشک نشتا دے قول معروف و مغفرتن سوک سوالو کی اوتو اتوائی چی ارورا تاسو می لاس تش دی ډیر خفه شوم او خفه کیږه ما خیر دی چې کله سو لاس لراله کنه رومبیا وستای او الله دې ستایتونه پوره کی مونږ ټول الله ته محتاج یو الله غنی دې مونږ غریبان یو الله مالدار دې مونږ غریبان نو بس او سمره خوشاله شي او وی چیرو را زه پیسې سکوما ما له خو دې داسې خبره وکړه چې زما وساله دې حقړه او وړو سوال پرې دې وکړ تاسو ته سم خبره وکړه نو دعا ولا وغواړه سم خبره وته کنه دا سره احسان شي کنه دا احسان شي او بندیانو سره احسان دا وګورو بخاری کی رازی نبی علیہ السلام وی شد دیر دل راشما و ماند تودریگم نو اریدو ان اتوویلا زمادہ ارادی چی اگدو صورتو نو پکویما زکا ماند کئی چی سمرا قیام اگد شنو دمرا پکی فضیلت را وقومو للہ قانتین یو معنا د قنوت دا وا طول القيام بزما دایره دی او چې دودرې کومه تلاوت شروع کومه هغه کې بزنانو مراتلې رستو بسپنو کی اولاروی نفا اسمعو بکا سوابیم زدو ماشوم جڑاو آورم نفا اتجوزو من لنکما ولی مور بے پڑیر پریشانے کی پریوزیم چلتا جاڑی کن دا اسرا شو چی چایلم پورا نہیں کرے اس اللہ سخبیتی نرا شکولی ناغ بوئی خلقو دو پارا بوئی من خود خدا عبادت تی پدی که با تو دو بندہ خیال ساتی بے گورا زن پوکا زن دنے پوکڑے کنخا تا خو نبی علیہ السلام دا سکلی دی نو داغ پا حق کدی سخیال دی احسان بندہ سردار سدی کنا چی بندہ رضا شو د بندا نه بوج لري شو الله رضا شي مونږ ته ډېر لوی تاریخ پروت دی چې مونږ ګورو نو مونږ وایو چې راه قیامت برا شي خدا سو وخت به بیا را نشي چې کوم د خلفاو وخت تیر شوی دی شبلی لیکلی دی الفاروق کې ډېر ښه کتاب اردو کے دے حضرت عمر یہ لکھ لے اگوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ با چکلا کسان جہاد لولے گل چرتا نمونہ بے لکھلیو نو ہر روز با داغی پکورنو گر دے دو ور بیٹا کاؤ چس ضرورت شتا دے نوین زه خډيري کورونا ډکو تینا مجاهدين چی کنه هغه وو سروین زوار پر سرکړه نو برابر بازار تا نو سودا به ول وکړم خلق وکاته امیرالمومنین دی هغه به یسړو استاد بجان باندې هم کنه سره راته نیولې وګوره اله به نور کار کاوه چه داغی سبزی، داغی سبدا، داغی دوائی، داغی سو ضرورت باو او بیاوی چه کمو خلقو تنخاگانی مقرروی نو هر کلی تا پا نمبر نمبر بانده با تو پخپلا او پی اولوی ده که وکیناستو پخپلاس بانده اغی تا بی اعلانو کو چرا ده پخپلاس بانده بی اغی لتنخاور کولام خلقو من دیوالی وی امیر المومنین راغلی دنو انور بوتوی سنگا وی امیر المومنین راغلی وی دا سوک دی وی دا اس بیوی نکن دا خلفاو در روم نا سفیر راغلی در روم اما دینا که گردی وی دا امیر المومنین گورنر هاوس بلڈنگ کم دے دارو خلافا کم دے اغیبی اگر دارو خلافیت سمی تو کلور شال تک داغو زمکی دی پٹی دی اغیبی کی لگیاو حل تا بھئی چه اگر لرنو خستر شویو حضرت عمر خوب برغلیو نو سریخو خولی پی بیدی چه سفیرو کاتنو وی عدل تا نفنم تا کار دی کڑ دی کنخا تا انصافو کو نزک بیغم ہو دی کنی چرتا امیر او چرتا خوبو دشپیول نور دینو سوی گولینی چولی و عدل تا فنم تا فنم تا عدل دیو که انصاف دیو که نزک ہو دیم او ویخی نکو دکا یو ویخ کلو نو چیزا سے او کاتن تاکہ نمتیاز ہو گئی تو دا سوا پاس کار دا وقت بیارات لیشی پا عقل کی خوڑی رکھ رہا اللہ تخواسانا دا چرا شی کلکا منگا دغا اسلام گوارو منگا دا سے مشران گوارو نو دا اللہ پا قدرت کې څه کمی نشته دی، د قدرتونو مالک دی. او راضی با عیسی علیہ السلام په وخت کې سلویخ کال باغی په دنیا کې ما بعد تک څه ژوند دی، او دغه څه لکه د حضرت عمر عدل او انصاف چې وخا، ځکه حدیث کې راغلی و چې دنیا په پته څوک نه پوهیږي چې اولی خزه که آخری خزه، کله به وی اولی خزه او آخری خزه او میند یا خوری نکده، همون پا خوری نکی لگی آئی. نو بس مونگ ده پارایی استاجت نشتا، مونگ لچه اللہ کم دین را کرده اگر مونگ ده بغیر ده خلیفه نکولشو، بغیر ده امیر المومنین نکولشو، دا آغا خوزان دا کارو ندی، پاقی مونگ نیو نیولی چه قصاص جاری کاو کولی ورکاو، مونگ لا اللہ چه سرا کردی دی، نمونگ پاقی که بلکل خود کفیلیو مکملیو، خو ددی ضرورت تی چه او بل سر احسان، ددی ضرورت تی چه او بل سر احسان. او کمی دی پا مونگ که دیر کمی دی، خو اگر دینی کمی با مخکل ریکو دزان نا چه نبی علیہ السلام با در زمان زتا، نو علا با اقامت بشیو و علا با تکبیر وی چه صفونا بانده با اگرزیده و بی چه سو صفوفکم و صد الخلل فرجی بنکه و تراسو، یو بل سرده سه ادری گه لکه دی چونگش دیوال پشانده دست یو بل سرده کل بیو تاوی چه لتسوون صفوفکم، یا خوب تاو صفون برابر که، او لیو خالفن اللہ بین قلوبکم، یا با اللہ ساسو دلون یو بل سر کاغو آگو کی دی اثر بگوار دائی خوا تراسو دا بیوی کن امونگو دا سی حد راغلیو وی به چې دا گیټه مې بل سره جوخت کې او دا وګم یو بل سره جوخت کې دلته موږ آیاو سب سمو موږ جو کې جوخت کې نه یوې ګرمۍ ده سړی وشي یا خدای ته دا ډیره ګرمۍ ده کله جهنم ډیر ګرم ده نو دې ډیر خیال ساته ښا موږ خوب وایو چې دا سمونځو موکړي چا دا پیغمبر مونږ وي چې الله را نه دا قبول کی نو دا ډېر لوی کار دا ډېر لوی کار دا واخر دا